أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ دلیلی وحی ذکر کی دپار درد شرک پہ دپار درد شرک. اللہ تعالیٰ فرمائی چی تاسو حقدار د بندگی صرف یو اللہ تعالیٰ و گنئی دا اللہ تعالیٰ نہ علاوہ بل سوک حقدار د بندگی نشت دے نو دلیلی وحی دپار درد شرک. وقال اللہ و ویلی دی اللہ تعالیٰ فرمائی دی اللہ تعالیٰ لا تتخذو الہین اثنین مجھوڑوئی تاسو الہین حقدار د بندگی اثنین دوا انما هو یقیناً دغه حقدار د بندگی الہ واحد حقدار د بندگی دی یو فایایا فرحب النخاس معنا او یری گئی معنا یرو کئ شرک اثر مکوئ ولہ ما فی السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې ولہ ما فی السماوات او خاص الله تعالی په اختیار کړی چې زونه په اسمانونو کې دی ولارد په ځمکه کې دی ولہ الدین واسبا او خاص الله تعالی لرا تابعداری لازم ده ولہ الدین واسع واسبا دین دی کی سمانه سره ده او واسبا سمانه ده نو تاسو ته ما معنا وکړه ولہ الدین واسبا او خاص الله تعالی لرا تابعداری ده لازم او دائم همیشه. تفسیر جلالین معنا کړی ده لہ الدین واسبا لہ الطاعت دائمه د الله تعالی لپاره تابعداری ده همیشه. مومن مسلمان با ہمیشہ را پار د اللہ تعالی تابعداری کئ او تفسیر مدارک معنا کړ دا واسبن واجبن ثابتتن یعنی خاص د اللہ تعالی را پار تابعداری لازمه ده یعنی واجب ده او ثابت ده.